الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون سورة القصص شروع دي پوری اول ایسا دائی ختم شروع د دې نه دوی مې سا د دې صورت د دادا شپېتم آیات پورې په دې کې اول صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم او د حکمت او ارسال رسول بیا به زجر او زورونه او کوي منکرینو د کتاب ته او رسول ته او ترغیب به ور کوي کتاب طرف ته بے با دلیل نقلی ذکر کئی دا اہل کتاب و سابقینونا او دائی اللہ صفات بے نفی دا ہدایت دا رسولنا دا آیت چلے دا تتمت دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام غمکی موسیٰ علیہ السلام واقعات چلا آت تفصیلا تیرش و دا آیت دا آیت تتمت دا الله رب العزت فرمائی ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکلم موسی علیہ السلام تا کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى رسو داینا چی هلاک کلی من پیڑی مخکنی موسیٰ علیہ السلام نم کتاب ورک خدا کی صاحب موسیٰ علیہ السلام تملاو شویدن دل حلاکت دا پیڑو مخکنونا دا ذکر ذکر کئی چی سمر عذاب استحصالی راغلی دینو دو مخی راغلی دین موسیٰ علیہ السلام نا چی پایس رٹول پیوزل بان لے ختم شوی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دل تہ حدیث راوڑے دے اما اہلک اللہ قوما بعذاب من السماء ولا من الارض الا قبل موسیٰ نئے ہلاکل اللہ تعالی یو قوم پا عذاب سر جا عذاب اللہ تعالی را لے گلے دا اسمان نیا دا زمکی نامار دا مخیر موسیٰ علیہ السلام نشوی دی ذکر بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس چا پوی دزلو د پار د خلکو وهدن ہدایت رحمت لعلهم يتذكرون د پاچای پن لو نسیت والی بصائر للناس بصائر کی شاد دلیلوں مثالوں تا دا دلائلو چا پویا ورکون کی ازدنو تا ودن کی اشارہ و عقیدی او اعمالو تا و رحمت کی اشارہ بشارتنو سوابنو تا وما کنتا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنتا من الشاہدین دعات کی صدق الرسول صداقت در رسول بیانی جو گر ات پائے وقت کی نوے چکم وقت کی موسیٰ علیہ السلام تکار دا پیغمبر ہے والا کی دا آو کی موجود نئے او تابیا وٹولا واقعہ حالت دا موسیٰ علیہ السلام بیان دا دلیل لے پدیبانی چی دا نبی یو رشتی نے پیغمبر دے وما کنتا بی جانب الغربی او نوے تو پا طرف مغربی کے جانب الغربی نا مراد اول وقت دا وحید موسیٰ علیہ السلام نے اکلا واپس کے دا مدین نمیسر دا از غزینا الی موسی الامر کله چې علیکم موسی علی السلام د کار د پیغمبر ای الامرنا امر الدعوا کار د دعوت من کار د پیغمبر ای وما کنتا من الشاهدین او نوې ته د حاضر او ناظرنا ولكننا انشانا قرونا فتطال عليهم العمر مکه نفی ذکر دا طریقې د خصوص سره ما كنت بجانب الغربي دغه نفی ذکر کوي خدا به طریق العموم ذکر کوي ولكننا انشانا قرونا لكن پیدا کړل موږ پیړې فتطال عليهم العمر اقدت ترشل پایبن عمرنا وما كنت ساويا في اهل مدين ونويت مقيم في اهل مدين کے ساويا معنا امام نے کثیر کہ مقیما تدل عليهم جلستل پایبن آیاتنا زونگا دیکھیں اشارہ صداقت نبی تا حاصل دا آیت دارے چیتا مدین والاو کی صدیرہ نوی چاہی نتا دا حالت دا واقعہ دا عیز دا کولا احالات دا موسیٰ علیہ السلام دا مدین دا آیتی آدھا والتا آئی کتا نوی اور بیان نے خبر ورکون دا دلیل لے پتی بانی چی رسول دا رشتی نیرے تدلو علیہم آیتنا ولكننا كلنا مرسلين لكن يوم انغلي كن كده رسولان وما كنت بجانب الدور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك ان تو پاس رب دو تور کے کل چاواز کمنگا مراد ہے چی کتاب ور کولو وقت ابن میں کتاب چی کلو ور کا موسی علیہ السلام دا ولكن رحمة من ربك لكن لغله د مونتالر رحمت د طرف درستا رحمة من ربك ما ارسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك نذير باجي يرورگه ويروا قوم لنا جندر عليتا يرورگه مخستارا لعلہو یتذکرون نذیر فاچائی پلنو نسیت والی ولولا ان تصیبهم مصیبت مما قدمت ایدیم دا جواب دا یو سوال دے سوال دارے جلال تلا رسولان رالی پیغمبر رالی کنو دیر رالی کل تسو زورتو کار دو چی عذاب رالی کلے وے دے آیت کی دائی جواب کی چی رسول اللہ تعالی راولے گو ردی رفا چی خلق و عذر ختم شی دے آیت کی حکمت دے ارسال الرسول چا ختمال دو عذرنا و دبانو دو خلقو دی ولو لعن تصیبهم مصیبتن او کچر انوی دا خبر چی او برسی دیو تا مصیبت مصیبتن من عذاب بفراشی اما قدمت ایدیهم پس او دعائی باننی چی مکی لیکلی دیلا سنو دی ویقولون وائی بدی بیا ربنا لولا رسلتا الینا رسولا ای رب زمگا ولین را لیکو تاون تبی غمان فلت تبی آیات کالو متاویداری کروی دایتون استا وی بدن وی بمگدم منانونا اگر چرت دا خبر نوی نلما ارسلناک جواب دل اولا دا مقدر دے اگر چرت دی دا بانے و عذرنا پیش کول نوی سبا نتال اومن نوی لے گرے ولما جاہم الحق من عندنا دے آیت کی زجر دے منکرین دا قرآن و رسالت او حر کل چرائے دیو تا حق زمان دا طرفنا حق رائے من قرآن دا رسول اللہ ہے وقالوا ولدوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولن ذاور كلاشه دتبشان لايبن لي چور كلاشه موسى عليه السلام تھا حق ترائے نو دیوی پکار در چی دت دوشن کتاب ورک لیشے چنگی موسیٰ علیہ السلام تو ورک لیشے ہو بایا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پا یوزل ورک لیشے ہو نو پکار دو چی دتا مورک لیشے اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قولو آئی دی کفر نو کرے پابلنی چو ورک لیشے ہو موسیٰ علیہ السلام تمکی قالو بلیو دی سحران تظاہرا چی دا جادو کردی دوارا تزارا چی مدد امدادی کرے یو بل سرا سہرانی عبداللہ ابن عباس نے وہاں فرمائی دا قرآن او تورات قرآن او تورات دا دوارا جادو دی تزارا چی امدادی کرے دی یو بل سرا یادویم قلائی سہران نمراد موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ وئی قالو ویلیو دے سحرانی منا ساحرانی دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دو جادو کردی ادریم قول دا عبداللہ ابن عباس جنہوں نے نقل لیت سحرانی منا موسیٰ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو ویلیو دا سحرانی من ساحرانی چی دا موسیٰ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کردی چی امدار کرے یو بل سرا صلو رم قول قطاد رحمت اللہ علیہ وسلم سحرانی لدین مراد انجیل و قرآن دی انزم قول چی آد اکرم رحمت اللہ علیہ وسلم دی آوی تورات او انجیل مراد دی وقالوا إنا بكل الكافرون اویل یودی یقینل من یو پدې ټول باندې کفر کول کی اول د الله کتاب مطالبه کولو چې ګر راي راي دې نسبت د سیر کاو چې دا جادو دی قل فاتو بکتاب من عند الله واحد منهم تور توا جراوڑے یو کتاب دو طرف دا اللہ نا چیوی دیر ہدایت والا دے دوارونا دے دوارو کتابم تو تاز نسبت کو اس سہرانے وزی اللہ چی تاز یو کتاب روڑی فاتو بی کتابن عند اللہ ان کنتم من ان کنتم صادقین کہ یو تازو رشتینے وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ پس که چری دی قبول نکلی خبر استا مانا دای چی دی خپل شرک باندې سو کتاب را نوڑی پیش اینے کی زکا فاتو بی کتاب من عند اللہ کی دا آئین مطالبہ دا کتاب دا نجی کرت دیتا مطالبہ ہو کیو دی پائے بانی کتاب را نوڑی فعلم انما يتبعون اهواهم دا فعلم دا تفرید بما سبق وائن دیو نے فا داخل کرے بائے فعلم انما يتبعون اهواهم نفوی شاہ جی اقلن دی تابداری کے دو خواہشات و خلو خلو خواہشات و سروان دی ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اصوب دل وی گمراه دا چانا چی تابداری کئی دا خپل خواهش بغیر دا ہدایت دا طرف دا اللہ نا سا دلیل ورسلنش دیو خواهش بسروانش ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی چه توفیق دے ہدایت نور کئی داس قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول لا رد دائی پہ اتباع الہوا والنے دائی پہ خواہشات دو تردید کئی ولقد وصلنا لهم القول یقینا الفر لا پسی بیان کرے مندی تدا قول القول المراد قرآن نے دا تپل پسی بیان شوئے تسر پارا لعلہم یتذکرون تدیر پارا چی دی پلنو نسیت والی تدیر پارا تو بیانی دو او دی اتاب الله تعالی پرې خو دو اتباع دو خواہشات یو کلا خواہشات روان شو یا دویم قلای چې القول نه مراد وحیدا یعنی دا په واسطه د رسولانو سره پله پسې را لګلې کې دلال دفع العذر القول نه مراد وحیدا او دا وحی و بار بار راتللا واسطه د رسولانو سره د دې لپاره چې د عذر د بشو د نسیت والی الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون دعات کی دلیل نقلی علماء د اهل کتابونه دوی خدای نه انکار کوي اهل کتاب کی داسې خلک شته چې جایب دی باندې ایمان لري الذين آتيناهم الكتاب من قبله اګه سان جوړ کړې دې موږ دې دا مخه دې نه هم به يومنون اي په دې باندې ایمان لري په دې باندې ایمان لري وایذا يتعلهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا او کله چې لستل شي په دې باندې نو وای دې ایمان راولې دې په دې باندې يقرن دا حق دې د طرف درو زمنا دا حق ده الا قلنا من قبله مسلمين يقرن هو منغا مخه د دینا تابعدار قبله من قبل نزول القران القران د نزول مخه موږ الله تابعدار اولئک یؤتون اجرهم بما صبروا دا کسان وربک لشی دیو تاجر دنی دو کرتا بما صبرو بس عبد آئیبان نے جی صبر کرے مرتین دو ذلب اور تاجر ورگ لیشی دیو اجدار چی ایمان راوڑے پا تورات بلنے نواب باعث دیو اجر دے ادوے میں بے ایمان راوڑ پا قرآن مانے نواب باعث دوے مجر دے زکوی مرتین یا دویم قلائی چه مرتین دو عجب ورد زکر ملاویگی یو دی ایمان روڑی او پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی قبل البعثت او دویمی بے پا بانی ایمان ظاہر کو بعد البعثت نو قبل البعثت و بعد البعثت دیو نو اللہ مرتین اجر دے دویم قلائی چه مرتین اجر ورد زکر ملاویگی یو دیو ایمان روڑے دے بالانبیاء الذین کانو قبل محمد پائی انبیاء وی ایمان روڑے چکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمکیو ادویمی بے ایمان روڑے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے دیو لرے اجر دے مرتین صلو رم قول چے ایمان مقاتل آپ فرمائی آئی دا مرتین عجر ورطا دو کرتو تا دی وجه نده وچکلا دی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان ایمان روڑنو شتمہ المشرکون شتمہم المشرکون مشرکان دیو بسی بدر دیو دیو تے کنزلی کولی او دیو نے مخواڑاو وصفہو عنہم دیو دو پارا دو عجر دیو عجر علی الصفحہ مخ اڑاولو بالنی دائی نو دویم اجر دے پی ایمان راوڑلو ویدرعونا بالحسنتی السیئا او دفقی دی پاک استا خویس را سیئا بدیل را حسنا دے جامع لفظ دے ویدرعونا بالحسنتی دی دفقی باخلاق حسنا سرا سیئا تا بدخلاق لرا بدخلاقی دفقی یاد حسنین مراد آن نرمی کول بخبرو کے ویدرعونا بالحسنتی دی دفقی بان نرم خبرو سرا سیئا تا سخت خبرو لرا څوک د سخت خبرې کوي نو د دای په بدل کې نرمه کوي دا یا دریم دا چې حسنین مراد صبر او تحمل له ويدرؤنا بالحسنات دي دفقي با صبر او تحمل سرال السيئه كنزل لرا وسوګه د کنزلې کوي او بدردو ته وي دې پابند صبر کوي یا حسنین مراد توبه استغفار دے او سیئین مراد چه گناہونا دی ویدرعونا بالحسنہ دی او دی دفقی پا توبه او استغفار سرا سیئتا گناہون لرا یا حسنین مراد دعوت دے سنت او توحید تا توحید او سنت تا او سیئین مراد چه دے شرک و بدت دے ویدرعونا بالحسنہ دے او دی دفقی فا دعوت دا توحید و سنت سرا سیت شرک و بدت لرا ومیما رزقناہو ینفقون او بازی دانا چمور کلی تھی ایتا ینفقون خرچ کئی فلارد اللہ کے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ او کله جواب ری دی بے فیدی خبرین نو مخاړی داینا الله و چای کی سپایدې نه ځان داینا بچ کئ سورہ فرقان کې د شی دعا وی ایمات کې 72 نمبر آیت کې وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم اوای دې چې موږ د پار عمل لزم دی او استاد پار عمل لستاسو دی سلام علیکم سلام د جدائی دې پتا زو لا نفتغ الجاهلین نلټو موږ مرګ تیا جاهلانو سوره فرقان سلور شپیتم آیت کې تیر شو 64 نمبر آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ دی آیت کی جواب دی اس سوال نے سوال دا ہے چکل دا نبی چھے پیغمبر دا صادق و رشتی نے دے بکار دا چاول دی پی خپل خپلوان ایمان راوڑی کنن خپل خپلوان پی ایمان ولی نراوڑی ودائینا جواب گئی چې توفیق د ہدایت دا د پی اختیار کی نشتی بلکی دا پی اختیار د اللہ کی ان لکا لا تہدی من احببتا یقنن تجی ہدایت نشی کولے آچا تا چستا خوخوی ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله تعالى رسي حق جاجو غالي او دي او عالم بيدات ولو بلني وقالوا ان نتبع الهدى ما كانوا تخدم من ارضنا دعات کی زجر مشرکان تا چاہے ایمان روڑل دا سبب دا حلاکت گڑی بائی بنی زجر دید اوائی دی انت تبیل ہدا ماکا کچرتن تابداریو کو دیداز تاثرا نو تخطو اب من ارزنا نو بتک تولیشو من دزمکی زمونا اولم نو مکی لهم حرما آمن ایجبا آیا مونگ زیم نیدی ورکلے دیو تا حرم امن والا حرمن آمنن حرم امن والا یجبا الیہی چراوڑلیشی دیتا سمرات کلی شہن میویدار یوشی حر قسم مانا دائی چی اے مشرکان تاستا امن مادر کرے رے تو خوراک بندو بس دل مادر کرے رے بیازمہ سر شریکان جوڑوے اگر تاسو ایمان مراوڑو دا خپل شریک هم پریښود دا امنین بلله شي. یو چې یو امن به تحصیل شي په سبب د ایمان باندې امن الایمان، او دویم امن چې دی هغه به امن الحرم وي، ځکه حرم چې دی هغه امن والا دی، نو ځکه وایي حرما آمنا. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کې لیکي، آیا موږ زین دی ورکړی دیو ته حرم امن والا، چې راوړل کېږي آیې ته میوې د هر قسم، رزقا من لدنا دا رزق دے زمون دے طرفنا، ولیکن اکثر ہم لا علمون، لیکن اکثر دے دین چی دی آئی نپوئی گی، علم پکی نشتے. اکم اہلکنا من قریت بطرت معیشتا فتلک مساکن لم تسکن من بعدیم الا قلیلا وکلنا نحن الوارثین. یاد کی تخویف دنیاوی، ذکر د تخویف دنیاوی، یدی مستی خدای کوي د الله دل نا شکر کوي د الله دین تسپک ګوري، او دې دا سوچ وکي چې دیونه مخکې داسې څومره هلاک شوی دي. وکم اهلکنا من قريه ازمره هلاک کړی دی موږ د کلونا، بطرت معیشت و آجائی دا حدنا تیر و تلیو پا جوان خپل کے حدنا تجاوز کرو، لفا تلکا مساکنو پس دادی کورونا دائے لم تسکم من بعدی اونچی اسی دل نرشی پائے کے رسو دائنا الا قلیلا مغلق وکلنا نحن الوارثین او منگ آخری مالکان. ای ارس منگ تپال شو، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم. دا جواب دا یو سوال لے جزاب مخی حال اکشوی دی کلو والا بطرت معیشتا چاہی دا حد نتیرو تلیو، سوال دا رہے چی مکی والا آئی پا بدر بطر او تکبر کې واقع شوی، آئے ہو ډیر زیاد متکبر شوی نو پای بنی عذاب علی نرازی. نو دا آئے جواب کئی چی در رسول در آلی گلو انتظارو، دا رسول اللہ تعالی را آلی گی دا دفع العذر دا پارا. وما کانا ربکا مولک القرآن اون دے رب تعالی کون کے دیو کلی حتا واسفی امها تردی چراو لگی پمینس دای کے رسول. کعبہ چرے بیت اللہ مکہ مکرمہ تا ام لگی فی امها پمینس دای کے زکا مکہ مکرمہ چرے دا اصل دا عرب و اجمو دے دا اصل نے سورہ شورا کی مرازی وما آیات کے او ام ورد زکا ویلے کی زکا ام دا ویلے کی مر جاتا چاہے تو رجوع کی ویلے کی لکا مورتا ام ویلے کی زکا اولاد آئی تو رجوع کی او پتی کی اول کعبہ و بیت اللہ دے کی جوڑ شوئے دے نواز دے دو رجوع دو خلقو دے. اگر سورہ آل عمران کی ترشوی شپگ نوی آیت کے اِنَّا وَلَا بَيْتِمْ وَزِعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَتِنَا چِلْوَلِي پَدِهُ بَانِ آیَتُنَا زُنْغَا وَمَا كُلْنَا مُلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ او نئیو ما حلاکون کی دیو کری ما الا والو ظالمون مگر داچوی اسیدون کی دائی ظالمان وما اوتی دم من شہلن فمتاو الحیات الدنیا وزینتوا وما عند اللہ خیر وابقا فلا تاقلون. تا دیدن دریم باب دیتر اخیر دی صورت پوری دې ګاول تزهید په دنیا اولنی آیات کې بیا به فرق ذکر کوي په منځ د اهل دنیا او اهل اخرت کې افهمم وعدناه وعدا حسنا یوش په تمات بیا به تخویف اخروی او یوم ینادیهم فیقول اين شرکای الذین کنتم تزعمون دش په تمات کې او پای کې به درې سوالات بیا به عقلی دلیل پیش کړي اوس په اعتماد کې وایا وربک یخلق ما شاء ويختار ما کان لهم الخيار سبحان الله وتعالى ما یشرکون دلایل عقلیه به پیش کړي دا ځنه بیا به آخر کې واقعات فرعون واقعات قارون براوړي شپږ بیا آیات کې ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم بیا او پای باندې امور تبریک او خطابات به نبی ته په تسجی سره وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا او آج درک لشوی دی تاوز در زشینا نو لگا نفرا در جن دنیاوی وزینت و خائص دائی دنیا کی جسم رسی جنی دا رج طول دو تکی گی یو اغی چی آب فائدو کی استعمالی یا خوراک کاک دا دید پاروی او دویم اغی چی آد خائص دا پاروی استعمال دای کی د زیب و زینت او خایست دا پارا اول ده اشاره اوک لبا مطاول حیات الدنیا او دویم ده اشاره اوک لزینتا نوکه هر یو قسم شیر دای هر یو دا پارا ختمی نلی او ختمی گی وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون او اجد دي الله فلا سرا بهتر دي او مي شري الله سره چې دي ا بهتر دي حديث ګرادي امام نے کثیر دي آیات بن ذکر کړلې چې دنیا په آخرت په مقابله کې دا سره والله هي ملحات الدنيا في الاخره الا كما يغمس احدكم اصبعه في اليم ولينظر ماذا يرجى اليه چې دنیا چې دا ټول د آخرت په مقابله کې دا سره لګرا غوتو دریاب کې دا سره ډوبه کې او پای بسې چې سرا چوتې کې دا ټول دا دنیا دا ټول دنیا چې دا آخرت په مقابله کې دومره حیثیت هم نه لري ما ان الله خير وابقى افلا تعقلون ايت اسود عقل نکار ناره عقل نکار ناله چې دنیا مخکې کوي په اخرت باندې اب هم وعدنا هو وعد الحسن دعات کې بیان الفرق بین اهل الدنيا والاخره ایا هاوس چې وعده کړې موږ دا سره وعده خيستا خيستا وعده سره نو په هوا لاقيه دا مخامخ کېدون کې دی دا سره خيستا وعده سره شي نعمتو د جنت د الله رضا کم متانا هو دا پشان دا چا کې دی شي چې هم پاتې ورکړیا تا فائدې د ژوند دنیا ثم هو يوم القيامه من المحذرين او بیا بوی دا قیامت کې دا حاضر کله شو نه په عذاب کې من المحذرين ما مجاهد رحمت الله عليه في العذاب یو آکس دے چاسر اللہ وعدہ کلی خیستا وعدر نعمتنو دیم آدے چاہتر دنیا سلگی شان پایدی ملاو شیخ سبال و آخرت کی عذابون ایداد پارا آیت دا دوار برابر دی نن دی برابر و یوم اینا دیم بیان الفرق ومن د اهل دنیا او اهل اخرت کې ذکر کړه دي آیت تخویف ورکی تخویف اخروی ويوم ينادهم فاورز باندې چې आवाज به کیږي او تا فَيَقُولُونَ وَأَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ أَكْمَلُوا شِرْكَاً زَمَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جِتَازُ بَابَنِ غُمَانَ كَاو تَز بَابَنِ غُمَانَ دِ شِرْكَت كَاو چي دا شريكان دي الله سره قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَبَوَي آګسان چي پرشه دي پاوَنِ حُكْم دا صاحب القول نمراد فیصله د عذاب چې فیصله د عذاب پای شي سوره یود کې مترشه یوسل نل سماعات ربنا هؤلاء الذين اغوینا سبوی دی ایروز مونږه دا کسان دي چې گمراهی ته رابللې مونږه گمراهی ته رابللو اغویناهم کما غوینا گمرا کری دی منگا اللہ کسرین چی من گمرا ہو اغوینا هم منگ دی گمرا کلل کما اغوینا زکا چی من پخپل باننی گمرا ہو نتبرانا الیکا بیزاری مکی کو منگ تا تا دیو نم بیزاری ہو ما کانو ایانا یابون نو دی چی من لرے بندگی کولا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم ادم سوال ادا سوال چې دا بار د آیت بزرگانو کې چې دی ول عبادت کاو آیت خبر نو وقيل ادعوا شركاءكم او بشير او بل شریکان تاسو شریکان تاسو چاله تاسو عبادت کړي چې ما ای تواله نفدعوهم نفس راوب بلی ایلرا فلم یستجیب لهم نفس وربا نکری ایتا ایت جواب دیبی رابلی خواهی بول جواب نور کئی وراول عذاب اوبوینی عذاب لرا عذاب بوینی لو انہم کانو یهتدون چکلا زاوین نو داو کی ودی تمنا کئ لو انو کانو یاتذن ارمان چه دی پویدره دی پویدره چې دا شریکان هیڅ نشي د فکوله اهتدا په معنا د پوی سره دا معنا او کړه چې کله دا لو لو تمنا یې شي ندی دا ارمان وکی چی کاش دی پویدره چی دا شریکان اس نشی کولی ید بین قول لائش دا لو شرطیار او جزا دا لو شرطیار پارا آمقدر اللہ لو انہم کانو یهتدون کچرد دی پویدره نو لما عزیو دیو دبا عذاب بینوی ورکلی شوی لما عزیو دا جزای مقدر دا ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين دا دریم سوال دے دای نه دا په اړه د اتباع رسولانو کې رسولان نالو تاسو دای تابعداري کړی وو کنه ويوم يناديهم فيرز باندې چواز بو کې دی وتا ويقولون پس وای ماذا اجبتم المرسلين سرنگی جواب ورکلیو تاسو رسولانو تا رسولان تم سرنگی جواب ورکلیو پامیت علیهم الانباو پس پٹ بشی پتیو باندی الانباو دلیلنا الانبا مانا که امام جاید رحمت اللہ علی الدلائل ابن کثیر دی نقل کلیلے ندیس در جکم دلائل لکم ددرو خبر دیاواتی آبی پٹی شیری باتی شی فهم لا يتسالون پس دیو تپو سنن نشی کولے فاما من تاب و آمن و عمل صالحا مخی آیتون کی حال منکرین ذکر شو آیت تخویف و دائن سوالنا دی آیت کی بشارت و زیر دی آیت چا دی چا شرک نتوبہ اس طریق عمل صالح کرے واما من تاب و آمن و عمل صالحا هر چا سود چا توبه وستلا تاب من عن شرک شرک بریخره و آمن ایمان را و عمل کرنیک فاسا یکونا من المفلحین نو خامخاب ویده ده کامیابونا اصا امام نے کثیر و اجداد کریم او شریف ذات ده طلب نه تحقیق بمانه را دی زکر آسا من خامخا و ربکا یخلقو ما شاو اختار مګي تخويف بشارت دواړه ذکر شو منکرین ته تخويف ورکو چې کوم منن کې نوایر با بشارت او زیر دې آیت کې دلیل عقلی دې د پاره د رد د شرک او اسبال د توحید وربک یخلقو ما یشاء رب ستا پیدا کیا چې غواړي او اختیار او خپل خوخه کوي ما کان لهم الخيار نشته دولت اختیار سبحان الله وتعالى عما يشركون پاکی د الله لرا او چدې دا نه چې دې شریکې ورب غيا له ما تقلن صدور مالن او رستا چې عالم دې پای باندې چې پټې سینې دې او مالن نو پای باندې چې کار کوي سینہ کی کم پٹ رازونا پٹی خبری ساتھ لی پائے ونی اللہ عالم دے نجکلا عالم دے پار یو سبانین وہو اللہ واللہ من المستحق للعبادت ہو اللہ تفسیر ابو سعود کی ہوئی مستحق دے عبادتم بیعتا غصات دے چپائے کی دا صفت نہیں واللہ المستحق للعبادت ہو اللہ لا اله نشته بالحق دال من لگئی مر آده له الحمد فی الاولا والآخرہ ستائن دو خدی توب دال را پا دنیا و پا آخرت کے وله الحکم او خاص آل را اختیار دے الحکم مانا القضاء النافس بی کل شئین تفسیر ابو سعود کی ہوئی و الیه ترجعون او خاص آتبا واپس کے شئین قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا دیکھ دلیل عقلی دی او دلیل عقلی سکوتی تو توا خبر را گئی ما تا کو گرزی اللہ تعالی بتا بین اشپا سرمدا ہمیشہ الی یوم القیامت تر روز د قیامت پورے ہمیشہ مشر بار د پار بن شپو ساتی من الہ غیر اللہ سوک دے واقدار بید اللہ نا یاتی کم بزیا چراولی تاسترنا سوک دے چپتا بلنی ورنا راولی نا فلا تسمعون آیتا سو اورینا دا فلا تسمعون سکوئی زکا مکی حالت دشپی بیانی انجال اللہ علیکم اللیلہ او پشپک اس ترگی چرے کارنکی نزکت تتمت آیت فارا افلا تسمعون سر ذکر کرتا قل آرائیتم ان جعل اللہ علیکم نہارا سرمدن الہ من قیامان تورتو ها خبر راکی ماتا کو گرز اللہ پتاز بانے داورا زمیشت رد قیامت پورے ہمیشہ ہمیشہ پارا ورشی نمال الہ غیر اللہ سوک دے واقدار بید اللہ نیاتی کم بلیلن چراولی تاز تشپات سکنون پی جو سے گئی سکون آرام کوئی تاز پائے کے افلاتو سرون آیتا سوی نینا شپدر باندے ہمیشہ وگرزی آورد باندے ہمیشہ وگرزی بل سکر آستن کے نشتے شپیا میشن لګر زولې او ورځیا میشن لګر زولې شپې ګر زولې تیاری والا او ورځی ګر زولې دا رڼا والا زګه دا رحمت د الله زګه دریم دلیل کوي او من رحمتي ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار او باز د رحمت د الله تعالی نه دا چې ګرځولې د استاد په شپه او ورځ لتسکنو پی د دې لپاره چې آرام کې پای کې ولې تو تو من فضل او دې لپاره چې ولټه د فضل دانا شپه او ورځ لدواله ګرځولې ورځ رڼا ولا دې لپاره لتو دو من فضل او شپه چې تیار او تورتم ولا دې لپاره پای کې آرام کې ولعلکم تشکرون در پای تاسو شکر باسه ویوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون او پای ورځ باندې چواز بو کی دیوتا دا تخویب اخروی او دا مخی آدرش پیتم آیت سر تعلق لري مقصد داو التے یوم ینادی مقصد دا چې دا یې عقیده فاسده وا عقیده ګنده وا مشرک دې آیت کې مقصد دا چې مشرکان سره د خپل شرک باندې څه دلیل نشته به دلیل روان دي و یوم ینادی ما فایرز باندې چې आवाज بو کې دی وتا فیقولون پس وائبا این شرکای الذین اکم دی شرکان زما کنتم تزمون جتا و پائبا نی گمان کاو اچھا رت دی و نزانا من کل امت شہیدا اور او بابا سمون دہر یا امتنا شہیدا بیان کن کے شہیدنا مراد اغسوی دی چی دیتے دعوت او تبلیغ کرے دابر عویز تلشی یا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ شہیدن مراد رسولن دے ہر امت رسول براویس تلشی بیا وردی مشرکان نے تپوسوشی فقلنا ہا تو برہانکون پس بوائی منگا راوڑے دلیلی یقینی اقبل پلی شرک برہانکون من آل شرک فعلمو ان الحق للہ وزل عنہم ما کانو یفترون لو پویا بشی دی چی اقینا الحق دبن لگئی اللہ لدے دبن لگئی حق اللہ لدے وزول عنہم ورک بشی دی دیونا ما کانو یفترون آچی دی کم دروغ جوڑول زول یا فمانا دو رکی دو لسر مانا بتائی چی کرا دی کم نیکان بندگان دلہ سر شرکان جوڑ کے جوابتی نو رکشی غائب جنت تلاش دی بیننا یا زل فماند نسیان سرا او ما کانو ابترون مراد قصص دروغ دی و زل عنهم یر بشید دیونا ما کانو ابترون آج دی کمی دروغ قصی جوڑ کری دروغ کم قصی واقعاتی جوڑ کلی آتی نیر شی ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم دا د تخویب دنیاوی د پاره مثال ده لکه مخکې شپیتم آیت کې تخویب دنیاوی ورکاو 60 نمبر آیت کې وکم اهلکنا من قريه بطرت معيشتها آیت کې نو اس دائر پر مثال ذکر کړي دا آیت تعلق لري شپیتم آیت سره حاصل دریدائی چی مشرک او کافر چی کلا پائی بانی عذاب راشینو دائی اس روکم مدد نشی کولے عذابون براشی دنیا کی براشی نسوک رسر مدد نشی کولے ندائی معبودان باطل او ندائی مالون او ندائی خدمتگاران اگر قارون شو قارون بانی عذاب رائی ندن راو مال بچ کن رانو کرانو خدمتگارانو ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون چې وو د قوم موسی علیہ السلام نا قارون چې دا موسی علیہ السلام ترزوی دی زه قارون چې دا د یسحر زوی قارون ابن یسحر سواد سره پلانومې یسحر دی او د نیکونو می قاحس ده هاذا او د ډېر نیکونو می چې لاوی دي قارون ابن یسحر ابن قاحس ابن لاوی موسی علیہ السلام د پلار نوم چې عمران نه موسی ابن عمران ابن قاحس ابن لاوی زګو چې کان من قوم موسی بغا علیهم بزیت یو کو پای باندې بغی چې د عامه شرک ظلم او کفر ټول د شامل دي دینه پسین په بغا علیهم بشرک او کفر او ظلم واتینا من الکنوز دغه سبب بغی ذکر کوي چې د بغاوت ولې کاو سرکشي ولې کولا واتینا من الکنوز او ورکلیو آی تر خزارونا خزارونو ته ورکلیو ما انه پاتو اج یقینا چابیان دای لتنو خامخ درنه درې بالعصبته په یو ډرات ولل قوه چې خان نر طاقت وي مفاتح دا جمد مفتاح دا مفتاح چابيانو ته ويږي چابي ته نما اجل مفاتح چې اقلن چابيانه دای لتنو خام خاطر درې په یو ډره طاقت ورا یا مفاتح جمد مفتاح دا مفتاح خزانو ته ويږي اس قال لو قوم لا تفرح کله چویل د تقام د لا تفرح تکبر مکوا خوشالی مکو مراد د فرح البتر ده معنی دا چې خوشالی جدای د وینن الله سره شریک وکي او قیامت یې ورکی او عاقبت باندې سوچ نه کوي ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله جې من لکه د دا چې خوشالی او تکبر کوونکو سره وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ او اولټو پای کې چې د کلیلې تا ته الله تعالی کور رستونه مال د الله ذکر نو پای کې ځل نه د آخرت ای سولټه ولا تنسا نصیبک من الدنيا مې روا برخ خپل د دنیا نه ولا تنسا نصیبک دا آیت دلیل دی په دې باندې چې انسان په خپل مال کې د خراس کا کو پوشاک نه علاوه برخه هغه دادا په لار د الله تعالی کې خرج کړي خپل صحت خپل قوت خپل ځواني د الله لپاره ولګي ځکه ورته ویل لا تنس نصیبک من الدنیا واسن کما سن الله الیک او احسان کوا لگا سرنی چه احسان کرے استاس اللہ تعالی دیکھ اشارت طول اعمالو دا خیر تا چه نور کارونم دا خیر کوا ولا تبغی الفساد فی الارض او ملٹاو فساد فزمکا کے فساد ملٹاو مانے بیشات شرک والکفر بسبب المال چ مال دل الله درکړې دی نو دا مال چې دا په اشاعت د کفر او د شرک کې ملګوا لا تبغی الفساد فی الارض باشاعت الكفر والشرك بسائر المال ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله تعالی چې مینه کوي د فساد ګرو سره آیو ته دا وی لا تنس نصیبک من الدنیا دو ویل قال انما اوتیتو ولا علم عندي ویل دو یقنن راک لیشو اید ما تدا ولا علم دو ایدا کمال نا عندي چیز ما سر دے دیو مطلب دا ہے چیز دا انس چی حاصل کلی دا ما بخپل کمال خپل علم سر حاصل کلی چا مال را کلی ندی دا مطلب د ابن کثیر ذکر کړي چې دا سيزونه ما دراک لې شوې دي نظر دې سيزونه اهل مو د دې حقدار مو زه نزه ما دراک لې شوې دي الله زما په حال باندې عالم او جزر دي اهلمه نو ای تقدیر دی عبارت به وداسي چې انما اوتیته لعلم الله فيا اني اهل له دا چې زونه چې ما دراک ده شوی دین الله زما په حال باندې عالم او جزر دي اهلم او دا خبر او کو الله او عالم یار دغه توبیخ او قباحت د حال د قارون نه ناکار سره اولا یعلم دا نه پویږي ان الله قد اهلک من قبل من القرون یقینا الله تعالی هلاک کړی دی مکه نه پیړونا دا مکه ډېر پیړې هلاک کړی دی من هو اشد منه قوت الاسو چې ډېر کله کړ دی په طاقت کې واکثرو جمع او ډېرو بدل کې دنیا طاقتم ډیرو دنیا ډلم ډیرو د دنیا مالونم ډیرو سو لا لکری ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نکیږي د دې د ګناونو د دې د مجرمانو مکه دعایا تونه تیر شوی دی یو سوره اعراف شپږم آیات دویم سوره حجر دوه نوي سوره اعراف کې ویل شپږم آیات کې فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین چې تپوس بکی دی آیات کې وایي تپوس بنه کې دا سوره رحمان کې مرادی او کم سلو اکتم آیات کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان سورة الرحمن کی رضی دوڑو آیتون کی ظاہرن تعارض دے وی حقیقتن تعارض نشتے دے آیت کے وی تپوس باتی نہ نکی ایمان تپوس باتی نہ نکی دے نفس گناہ نفس گناہ تپوس باتی نہ نکی او سوره حجر او سوره اعراف کې چې وایي د پوس بکی ما کیفیت او سبب د پوس بکی لما فعلت او کیف فعلت یا دویم جواب دار چې د پوس دوه قسمه ولني یو د پوس لري پار د ځان خبرولو ځان خبرینو د اړ پار ته پوسی او دویم تپوسی ده زجر او زورن او توبیخ ده پارا نوچه کم آیتونو کی راضی فللسألن الذین ارسل الیهم نو آس سوال ده توبیخ ده زورن ده پارا و ده آیتونو تپوس کی او چه کم کی راضی تپوس بنکی که مانند زان خبرولو ده پارا و تپوس نکی دیکھ اللہ پار سبانی خبردار ده دریم جواب مفسرین کوي چې دو وختونه دي یو دا چې کله دی عذاب تلار شي جهنم تلار شي دو وخت دي او دویم چې هغه وخت دی قبل مخکې د عذاب د تللو نه چې کوم آیتونه کې راځي تپوس بدنه کې ایمانا عذاب دلاتری نه حساب کتاب ورسره نه شوی نه ته پوس بدینه کی اگر سوره اعراف او سوره حجر کې او جکمو کې راځي چې ته پوس بدینه کی ایمان بعد ذهابهم الی النار پس دتللو داین ورته یا سلورم جواب دا کی چې مجرمون نمراد دار لا یسالو عن ذنوبهم المجرمون تپوس باندې کیږي د ګناہوں نه دي د مجرمانو نه باندې یو مجرم د ګناہ تپوس بده بل نه کی بلکې تپوس بکی د هر یو خپل ګناہ تپوس کی یو مجرم د ګناہ تپوس بده بل نه کی فخرج اهل قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليتنا مثل ما اوتي قارون ما مال ورسو نزانی خیسته که راو دو راو دو بقاو خپل بانده پازیب و زینت خپل که خیست خپل که قال اللذین آنو ویلا کسانو چای غفتل جون دنیا لرا یا لیت لنا های ارمان چوی منگل را پشان دای چوارکل شوی دا قارون تا کم دنیا پرستو ایل کاشی مقدم دو قارون بشان مالوی اِلَّهُ لَزُو حَزِّن عَظِيم یقلن داجی خام خواد خام دی سیلوی لوی حسی خام دی وقال الَّذِينَ آوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْر او اِلْ آگَسَانُ چُوَرْتَ شَوَرْتَ عِلَم علم مانا علم ببقاء الآخرة وفناء الدنيا علم ورک لشو د بقا د اخرت او د فنا د دنیا چې دنیا فانی کې دن کې د اخرت باقی ده وایلکم تعجب ده پتا سو ایت ویل ثواب الله خیر لمن آمنا اسواب او بدل الله تعالی به تر د پاچا چې ایمان راوړل او ملک رہے نیک ولا يلقاها الا الصابرون او نو ورکول کېږي دا مگر صبر ناګو تا ایسب صبر ناګو د ملاوي دا د زيبو زینت او خاص غرور تکبر قرار وانو فخسبنا به وبداره الارض پس خخ کوم دلر او کو د دلر پس مکه کې لا قارون او دا کور دا مال دا عرص از مکا کیون لنستن حدیث کی راہی انس جلانو فنقل باننی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استاسو نمکی او کس داسو خرج بھی بردین پختار پیہما یو سڑیو آراؤو تو چی آغرور تکبر کا و مستی کراؤو تو نفا امر الله الارض فا اخذته اللہ ازمکی دا حکم کنو دا سڑی راونیو اب یان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فہوا یتجلجل فیها الی یوم القیامہ دا سڑی چے دا روان نے پائے کی تر رزد قیامت پورے رزد قیامت پوری پائے کی خکت روان نے قارون اللہ تعالی سرد خزانوں مالن ازمکی خاک کو وما كان لهم من فئات ينصرونه من دون الله نوادل سدرا چې مدد کوي دل ما سوا د الله نو دې د بدلا خستون کنا ما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اصبا کسانو چرمانه کړو د حالت پرونو چاہے داویل یا علی تلنا مثل ماوت یقارون دار مانو اکل یقولونا ویلے ویکان اللہ تعجب دے چی یقنان اللہ تلا پراخ کئی رزق چار چی وارد اقبل بل نکالنا تنگے ایلو لا امن اللہ علینا کچر دے سان لکل اللہ تلا افمانے نخام خاخ کری بے امان لرپ دے کے کاللہ پمان احسان لکل نمیم جو اندین نشتری ویلیز مکہ کے وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ عجبتا یقن النشی بچ کے ظالمان وَيَكَانَهُ عبداللہ ابن عباس انہوں فرمائی دا پماند علم ترسر دے علم ترانہو لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ آیت لگو ریچ کافران دا دا عذاب اللہ ننشی بچ کے تلک الدار الاخرہ دا تفریعات دی بواقعی دا موسیٰ علیہ السلام مانے تلک الدار الاخرہ دا کور رستنے کور رستنے مانا جنت نجال والی اللذین خاص کم باردائی کسانو لا یریدون اولوان پی الارضے چاہی نگواری الوی کول پز مکہ کے پا دنیا کیا الویو تکبر نکے ون پساد وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ او خیستان جام جے آدیر پارا پریزگارانو پریزگاران دپار خیستان جام دے من جا بالحسنه دا علت در پار د ما قول چې تلک الدار الاخره نجلوا للذین لا يريدون دا پار علت دی. من جا بالحسنه چا جرات لل اوغل بیانه کوي باندې نو بدل ر بهتر داینا ومن جا بالسيئه چا جرات لل اوغل ببد سرا فلا يزل الذين عملوا السيئات پس بدل نشور کرے کسانو تا چه عمل نکری بدو الا ما کانو یعملون مگر آج ای کم عمل نکول ان اللذی فرض علیک القرآن در ایجن خطابات شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ات خطابات دی یقینا اغزا چې فرض کړی دی په تابن قرآن معنی رسول د قرآن القرآن چې د قرآن رسول د باندې فرض کړی دی لرادو کلا ماذن خامخا واپس کوي وتعال را زید واپس ایتا دغه اشاره دې طرف ته جسرنګ یو سخت الله تعالی ابو موسی علیہ السلام من راوستو دا او بتاوان مرضی موسی علیہ السلام چې اپ هجرت مجبور کړل شه ز خپل کینا مصر نه تل مدین ته تم دا شنه هجرت کې په موسی علیہ السلام چې یاد خپل کینا بار اتلس کاله تیر کړی نو تم دا شن تیرې اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دمرہ وقت تیر کلے نے بیدائی چی موسیٰ علیہ السلام مراقین اللہ تبقبل دشمل مانے غلب ورک لنو تعلمم اللہ غلب در کئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاد غلبی پتور رال مکید لراد دو قیلہ معاد قل ربی اعلم من جا بالہدا ومن هو بی ظلال مبین تو آئے چھ رب زمان علم دے پاچا بانی چرات دلے اکلل پیدات بان دے پاچا چھ دے بگم رائے کارا کے وما کنتا ترجو ایل قائلے کل کتاب او نوی تو چھ امید دے لرلو دا چھ در بکلے جتا دا کتاب الا رحمتا من رب کامر دا رحمت دے دے طرف دربستا دیکھ اشارت دی تش نبوت پیغامبری دا پر رحمت دا اللہ سراسی اللہ رحمت من ربک دا کسبی ندا چاپ کسب بانی نحاسی نجی کلا اللہ تعالی تبخبل رحمت سر پیغامبر جوڑ کلین فلا تکونن لزہیر للکافرین پس مکی گا تو مددگار دا پارد کافران کافر سر مدد انکی ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أو وادن نيداتن دلانا رسل داين چنار الكشوي تاتا ودعو إلى ربك ورب الكرب قلتا ومكي المشركان مشركان نشي من دائب طريقة عن خوش عالم نشي ذكر دنبينا تصور دا شرك دانشي كده جنبين مشرك شي من المشرکین معنی دائی چی دائی پر شرک باندی خوش عالم نشی زکر دائی پر طریقہ خوش عالی دل اوائی تمیلان کول دا دائی نکی دل دی تفسیر کبیر کے امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی لئن من رضی بی طریقتهم او مال الیہم کعنہو منہم کان منہم زګر سوچ راځي یو په طریقې د مشرکانو باندې یا مشرکانو ته ميلان لوګنو بس دې دا داغونه زګر دا او په طریقې خوشحالي کوي د ميلان کې ولا تدعو مع الله اله الاخر او رمضان سمو آیا سره د الله نه بل چاته چې الهه غنې اللہ نہ سوا بلچہ دورا مدد سمو اچا الہ مددگار گنے ذک لا اله الا هو نشر بل حقدار درا بلنی الا هو مردا یو ذات دے بل نس جائے درا مدد چوی لشی کلو شئیل حالکن الا وچہو حریو شئی جی اپنا کی دنکے دے مرزاد دا کلو شئیل حالکن دے آیت کی جی توجیحات دی یو دائی جشے دا عام شی موجودات څومره موجودات چې ټولو ته شامل شي برابر خبره ده کاد قبیلې د ممکنات نه دی او کواجب ده نو شه بده معنا باندې به الله ته ویل کی رسول انعام کې ان لسمات کې لیس کمثله شه او وجهونا مراد ذات دلاله دیو مانا دائی چی کلو شئیل حالکن او حالک چی دا شئی دا پار یو دائی چی دا طول موجودات چی که ممکنات دیو کا واجب دیں دویم قول لائی چی شئی نموراد سری ممکنات شی طول ممکنات دلی نموراد شی او دویم قول لائی چی شئی نموراد طول اعمال دی در احتمالات شی یو شئی پو معنی دو موجودات و برابر خبر دی که ممکنات دیو کبی واجبات دی واجب دی دویم دا جشن مراد طول ممکنات او دریم دا طول عملونا حالی کن کم دری احتمال دی یو حالی کن پمانا دا پنا کی دن کی پانی کی دن کی دی دویم حالی کن مشیت په اعتبار د ذات خپل کې داګه دا ټول شي نه ټول ممکنات چې دا وجود کې الله ته محتاج دي ادریم حالکن فمانه د غیر مقبول قبول نه دي وجه حکم درې احتمالات دي اول وچھا بھمانی دمخ سرم مخ دا اللہ تعالی دیمدار وچھین مراد ذات دا اللہ ذکر دا جز و مراد دین کل لے اور دیمدار چی وچھین مراد اغا عملنا چاہشوی دا پارد رزاد اللہ نو چې کله اوله اوله معنی شي دا هر یو شی چې دا په معنی د موجوداتو سره که ممکنات وي او که واجب او حالک دا په معنی د پناه کېدونکي سره او وجهونه مراد چې مخ او ذات د الله معنی به دا شي کلو شئیل حالکن هر یو شی چې آپ خپل وجود کې محتاج دی الا وجهو مر سوا د ذات الله هر یو شی دا بخپل وجود کې محتاج ال غیر دی غیر ته محتاج دی فنا نه چې بچ کی نو غیر ته محتاج وي الا وجهو مر ذات الله تعالی ادي صورت کې دا مستثنا چې استثنا استثنا متصله ده اجکر دویم آئی چی شئی ان مراد صرف ممکنات چی او حالکن دا فمانا دا پناکیدن کی سرشی نو کلو شئن حالکن چی سمرا ممکنات دی دا ٹول پناکیدن کی نمانا پنا دا پارا پیدا کلی شوی دی الا وجه سوا دا ذات دا غنا هر ممکن چی بھائی بنی پنا رازی اگر بچ پاتی کی انو صرف ذات دا اللہ وی دی صورت کی دا استثناء دا منقطع دا ذکا ذات اللہ جے دا ممکن نہ دے ادریم جے شے پماند ہر عمل سرا او حالک جے دا پماند غیر مقبول سرائی اللہ وجہ من اغ جے شوید اللہ رضا پارا نو کلو شئین حالکل ہر یو عمل جے باطل او برباد دے اللہ وجہ من اغ عمل جے شوید اللہ رضا پارا اذا بربادین بچ دے او دیونی او سوال لے چشے حالک دا فمانا دو پناہ کی دن کی وان لے نو ہر ممکن چے دا و پناہ کی جسم ممکنات دن پائے بانے و پناہ رازی دینا معلومه دا شوه چې جنت او جهنم به هم پانی کی او حال داری چې الله تعالی جنت او جهنم د فنا د پاره نه پیدا کړی دا سوال دی حالیکن په معنا د پانی او پانی کی دن کی سره نو هر ممکن و پناه کی نو جنت او جهنم هم د قبیلې د ممکناتونه دي دنم پسین جواب کې چې کل شین اگر جام نه عموم پای کې بکې ده نور النصوص نور آیاتو او احادیث دوی نه پای کې تخصیص لای شوې ده او دا تخصیص د اتو سیزونو شوې اته سیزونه دا سیز هیڅ پای باندې فنا ناراضی بیا او اته سیزونه آئے اشعارو کی بیرا جمع کلی نی اسان تیار پارا آتا سجنو سمانیتن حکم البقائی عمها سمانیتن حکم البقائی عمها من الخلق والباقون پی حیز العظم نور سمر سجنو جی پائے بن بعدم رازی فنا و پائے رازی صرف اتس زنہ دی چاہب باقی پا دکیے گی آتو کی ہی العرش والکرسی و نارون و جنتن یو عرش دلہ دے ہی العرش والکرسی و نارون و جنتن یو عرش دے دویم کرسی دا دریم غور دے سلورم جنت دے دا بچوی وعجب و ارواح کز اللوح والقلم عجب الزنب تولے کی دے انسان دے املاکی نرے ڈکے رے چید آئے نبیر تو پیدایش دے انسان مبیر تا کی دعوت آئے نبیر تا جوڑو لے کی عجب ارتولے کی اشپکم پائے کی ارواح دی روحون اچی دی وم پائے کی لوح دے لوح محفوظ لوح او اتم پائے کی قلم دے کز اللوح والقلم یل عرش والکرسی والنار وجنت وعجب وارواح کز اللوح والقلم اتسی جنن لہو الحکم خاص علی اختیار دے ویلیه ترجون خاص تبا واپس دے شئی سورہ قصص کی تفصیل دو واقعی دو موسیٰ علیہ السلام دویم پائے کی واقعات قارون ذکر کولا بے امور متفرعہ ذکر کول زمان دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پو واقعی دو موسیٰ علیہ السلام مانے سلورم پائے کی ذکر دو سوالات دو مشرکان درے سوالنا دا آئین مکی تیر شو ذکر شو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام